Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية سادافينا и продукты харчавання معي حبة فراولة У мяне ёсць клубніца معي حبة كيوي وشمامة. У мяне ёсць ківі і дыня. معي برتقالة وحبة грейп фрут. У мяне ёсць апельсін і грейп фрут. معي تفاحة وحبة манго. У мяне ёсць яблык і манга. معي موزة وحبة أناناس. У мяне ёсць банан і ананас. أنا أعمل سلطة فاكهة. Я раблю салату з садавіны. أنا أكل قطعة توست. Я ем тост. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Я ем тост з маслом. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Я ем тост з маслом і павідлом. أنا أكل ساندويتش. Я ем ساندويتش. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Я ем ساندويتش з маргарином. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Я ем ساندويتش з маргарином і помідором. نحتاج إلى خبز وأرز. Нам потрібні хліб і рис. نحتاج إلى سمك وستيك. Нам потрібні риба і біфштекси. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Нам потрібні піца і спагетті. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Что нам ещё потребно? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Нам потребны морква и помидоры на суп. أين السوبرماركت؟ Где находится супермаркет? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.